أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. ذا مبارک آیاتونا شو اسما تلاوت کرل دا دا سورة الانعام دا یو سلوات پنزو سم آیات سخرا شروع او بیا پر دا یو سلو شویتم آیات بانج ودر یدر دا اول آیات کریما ربط دا ما قبل سرچ حل ینظرون اغا دا دی چدر دا اغا آیات دا مخچو اله عز و جل د دغه مکذبینو د دوی دا خبره بیان کړله چې دی مستحق د عذاب که آیات استش فهمي. فمن اظلم ممن کذب بآیات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. چې دغه مکذبین چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تکذیب کوي رسالت یې نه مني او حال دانا والا دا خبر وخد موسى علیه الصلاة والسلام رسالت علا مخی ذکر که چه دا کتاب خو موسى تم ورکول سول دا خو پا جهان که دستور دا غصر روان دی چه علا و تعالی دا غد انسانان و رما بی شپانه نپریشتیم شپانه یگوه که اغا رسول دی چه دا ضررمون و شیانو تش با آخرت کتابان که دا غصر رو گرزی و گتمون و شیانو تخی ورسوقی که ورسواری واجه خوان بیاد و دا غا کار کوا خلقه دا با دی سرا گرزه و رشوکه بیاوره. نو دا خو دستور را روان دی په دغه دستور سلسله کې رسول الله علیه السلام هم دی او کې تکذیب کوي. نو د جبه جواب چې د جبه نو سزا چی شي تکذیب نه یوازې چې دی نه مني په خپل کافر کېږي صدف ام کوي نور خلک هم راګرځي چې موږ لپاره نو د ځان غدال مغتل جوړ کړي خپل خودی گمراه د نور د گمراهی هم کوشش کړي. نو الله ول دی څه چې دی دی څه به سوء عذاب ورکول شي بد عذاب ورلره ورکول شي. نو وجه دی دا صدف کا وشد دا استحقاق دا دی و عذاب تا بیان کی اوس پر دا ایمان نرا و رول بانی تحجید کسی ور لرور کی چی در چه وقت برا عزوی مره خو وقت دا غردی دا چیشی انتظار که چا تا گوره برای چی تو از اغا وقت برا ایمان را ورم لکه ما دا طول چیز مر خلق چی دا حج تزیم برای و آخر تا زنده ای دا انتظار دا آخری عمر که نوکه جدا غا آخری عمر که جدا غا آخری کار وصل داری نیا که دا چه دا پر وی نوک برای بیا توبه غاری نو توبه زفا آخر که کارشم وسیع نکارشم دی دا ایمان پا باری که ظالمان دا غس کی لکه دا وچه دا عبادت پا باری که دا که زنده ای دا توبه پا باری که زند کی نو دا دی پر دا غا زند بانجه چه دا ایمان زنده ای علا تحجی دور لرور کی الکی استحقاق دا عذاب ذکر کی دلتا تحجی دور کی چه ایمان نارا ولی نو علا داش فرمائی وی هل ينظرون دی انتظار نکیه دا هل دلته په معنا سره د نفسو دی انتظار نه کوي کنه دا خو د استفهام لپاره استعمالیږي لکه هغه ان گای گای په معنا سره د چاسي د نفسینو گای گای چې هغه ان شرطیه سي گای گای هغه ان مخفف ته مسقاله څخه سره کم رقم استعمالات لري هل هم دغه رقم دي هل ينظرون دی انتظار نه کوي الا مگر انتظار کوي د کومې خبرې اندجه فأتي چراتګو کې هم ودیت الملائکه تو ملائکه پرشته دی دغه غوړی چې ملائکه ډاله را رواني و خانقاته په مرکه راسي چې صاحب ایمان و درا وړي دغه انتظار کوي چې ملائکه چاته دروازه په مرکه باندې راغلي ډاله چې تا ایمان راوړه کني نو به موږ عذاب درکو ته کوم خو نه راغلي دغه انتظار کوي کده دلائل مسله سي دلائل خو پر اورته بیان شي کد رسول مسئلہ سے رسول دد پجب اور سرالی خبر اور بیان کر معجزہ امر سرا دا شفا دا قناعت نہ کہ نو لکس دا غزایت انتظار کہ دا غتا واڑے کر چی واج و باس نو الا ان مگر نہ دجے تاتی چرا تا گو کہ ہم ودیت الملائکۃ ملائکہ ملائکہ اور تراس ودیت و جغیر صاحب ایمان را دا یا او یاتی یا را تا گو کہ رب کا رب ستا یا ودیت ستا رب راشی دلتا نزين زين مفسرين عذاب ورسرجي أو يأتي عذاب ربك يا دا السمانة شكرا سراء عذاب دا سر فستور ويني لك بني إسرائيل فجعل أو تعالى غر پر راپورتا كي سجدا زمورو نكوان چه غر شب پر راپورتا سبالا چا بك سجدا تا ميدان کر فخواب سرج بقره كي دا تيرا سوال جي دا سو دا غواري چه سمدم على عذاب ورسرجي او یا امراد دا دی لکه دی چه ویر پر نور آیاتو که مخی تیره سفو خواهم چه ول رب جز مرسر مخا مخ بری وکی یا دا قسم دا معنا عذاب زنی استک او یاتی یا چراسی و دیت چوک رب کا ستارب سم دم مخ مخ ورتوی چې ز رب یې مستا دا ما رسول دا لجل دی وس ایمان پر راو نو دی خبر انتظار کې دا په جهان کې تر وسه سوی دا الا و چا ته خپل ور غل دی دا غز ما رسول دی دا و منی نو دا خب انتظار دی غلطی چې کې چې و عرب را لره راسی او یا دې انتظار کې چې دا الله پاک عذاب سم په ستور غو وینم په دې داسې دا خبره بیا نه قبلېږي ایمان نو بره خو دا د ولید دغه او یاتی یا چې راس بعض آیات یو څه نقش د قدرت یو څه نقش د قامت رب کده رب ستا دلته بعض ذکر کې ګرده یا نجی ذکر کې ګرده نقش چې چیرې سو مکمل سی پرات سی بارخو نو چې سو بارخو د سی په د سی قیامت یا د دې یو څو انتظار کې په غوې څو کې نو غټ غټ معجزې چې دي په احادیث کې په صحاح او احادیث کې دغه ځای تفسیر د سی سوي دي چې دې راته کې چې راځي ودې ته بعضې آیات آیات معنا بعضې نقش د قدرت درپسته چې د دې سمرات هغه طلوع الشمس من المغرب دي چې المربه ولويږي چې دا ولي ودي دغه سبا سګړې بعد برته د اخر روان شي د اسمان تر منځ پورې راځي لکه هغه مرچ د ورس بجې چې بارد زوال ټیم تر دغه ځای پورې راځي برته بار روان شي په خواني عادت باندې دغه یو غټه نقشه ده لو چې دا برش کار کیږي دا نو وایي وکړه لکه د جهان زکندن چې لکه د جهان چې زکندن سو بار سړې پوېږي چې شش چې ګر سره نظام پر دا بل راوځي خدای شمسي نظام دغه سره علاج وکړي ځینی ځینی کسان چې دا د سینس مهارت ځان ته دی حاصل کړی دی وای یا هغه زموږ رسته چې دی هغه د ریاضی دانان چې موږ ورته وای دی خو ریاضی خاص و د حساب ته وای موږ ودای علم هیئت والا ته هم طالبان ریاضی وای نو دغه ځینی کسان دا مستبعد وګڼي چې دا نظام خو داسې جوړې تا لیدلی چې لمر د بلې خوا راسي دا امکان ګر سره نه لري موږ وای ولې نه لري چ ادنا ډله ور خپل موټر شاته به ولا چې درې وس ګيري ور لر ور کړی دي الله عز وجل وجدون غټ نظام ته درې وس ګير نه دي ور کړی الله عز وجل په امر باندې به درې وس لګیج او یواز بل مثل لګیج مرد یې خاطر بر کرا او ګرځي خلک میټر بر ته شاته ګرځولای شي هر ماشين چې جوړ کړی کیلومتر بر ته شاته د موټر غ ګرځولای شي دا الله پاک غټ قدرت یو ټول جهان کې ورشي چې مر ا دی ولوی دی بر ته یې خاطر راوي خلک باغل مزګد مثال په تور کې و بینش به بر مرد اخو بر سره راغلی کوم کسانه ته چې مر ورتلی چې ولوسل مره باندې راخی پر وګو بده غنه کدر وزنږي چې دا څه سودال مرنه څه سو خو دې بجې پراج باید را باندې راخستل او پر خپل خورس ورخیش دغه جهان ته دغه غټه نقشه دغه لا پاک شي د دې ورستو نه بار بیا چې مور څه خرج دار ورته وای په احادیث کې دجال چې ورته وای چې پر خپل باندې دجال کوي دجال دغه د یو شي سره ګډ وډ کول په یو چا باندې خبر پوښتنه کول چې برای سر نه پخلاسي چې وس کومه حق ده کومه باچل زمری پر خلکو بارانونه کی وخلق ته پلار را ژوند کی بره راسه چې پلار دسته را ژوند کی نو خداغه د ژوند کول د مړو خداغه به د خدای کار یسی پر ما باندې ایمان راوړ دغه نه بلد نه بلد کارونه کی دا بل غټه نقشه ده د جال چرازی بل دابة الارض دم زک څخه علا پاک یو غټ حیوان را باسي دغه حیوان چې دی و هر چاته ورزی کافر ته وای چې ته کافر یې مؤمن ته وای چې ته مؤمن یې دلته اخبار ورلرو کې چې ستا د ایمان څکه ولاکه وس کافر یې بل ته وای ته بیا چې یې مؤمن یې دغه دابة الارض دغه څه غټې یو څو نقشې دي دغه رمال هغه حالت څو له کافر مریض چې هغه حالت راسي خلک باره چې پوښتنه ځینې وکړي چې فلانۍ کاکا څنګه بره وای خدای دې اوس د ایمان سلامتي د نفس غوټې وي بابا ژوندی خودی خود نفس غوټې وي معنا پر زحمت په دغه وخت کې نو بره چې دی په خوا یا کرک باز دی یا سګوان دی یا زرک باز دی یا لوچی دی یا زانی دی دلته توبه قبلیږي په دغه ځای کې د توبې الله نه قبلی چې سیری مؤمن دی خو توبه د ګناه څخه دلته نه قبلیږي دی ګناهکار وکي الله پاک ته وسره غلی اگر چې ژوندی دی ټول خلک کوي چې دلته دی وسوي چې زما توبه د زم چې توبه نه کاږي دغه رندی خانه ده دغه ساک خانه ده کمی وکوای شي بابا دلته یو شی کوای سو خدانه پس غټه دلته عاجز دی دغه عاجز توبه لا پاک نه قبلی نو لکه د انسان د انسان وکي په ټول عالم کې یو بل کوچنی عالم دی یو دا ګرد جهان دی نو د کوچنی عالم زکنتن چرال عبارت د توبه نه قبلیږي دا مرچل د غسی برته د اخو راځي یا دا به تل افت د مزیک صدا حیوان راوځي او یا د مثال په تور د جال چرازي دا خود د جهان د غټ جهان زکندن دی لکه د انسان چې دا کوچنی جهان زکندنی و په دغه وخت کې بهره د خلکو بیا هغه توبه بیا نه قبلیږي چې د غټ جهان زکندن داسې دی چې جوړي دی چې ځوانې دا خو بره چې داس سر داس وچې ویلیدل کېدای شي زما په خبره پوهېږي دا نو چې وروسته بره بیا تر قیامت پورې دغه دروازه وتړل سوه د توبې که دلته په دغه ګړي کې د توبې دروازه وتړل سوله روح المعاني والا څخه دغه نقل کړی دی حکیم الامت رحمه الله چې یا دا خو بیا د خلکو یېریږي لکه لبار چې ترنځي وجا وګرځو وجا د خلکو منځونه وکړ ته به وکشه خو چې د مثال په تور مېش کې راسه ویل د خو بیرته نظام عاجره واندې دا د غافل دی چې غافل شه د هغه قدرت د نقش څخه دا بیا ته به قبلې چې سړی جوړ نه کېدای شي په خبره پوسوي په دغه وخت کې ته به نه قبلې دا چې د دې د لایل څخه غافل کیږي نو روایت راوړي چې بار بیا که چا چا ته بخښه منه د کوپر څخه کلمه یې وایي هغه شی چې دی هغه بار چې کیږي قبلې خو نور خلک وایي چې یاد ته به دروازه بار پستا سوره بس بره نو ایمان چې چاره وړي هغه سیدي چې نه ورا وړي بروسه را وړي دغه غنه سی کیږي زما په مضمون کې دای سپویږي په دغه وخت کې تازه دم دی په دغه وخت کې تر وخت پورې خود شک او تلی نسی کیږي چې دا علامه د خلکو یې رس او خلک غافل شول ورسته کې خلکو به ایمان را وړي مولا غدي د پاسور لیکلي جوړ علماء ولیکلي چې بیرته به بیا خو عادي نظام بره بیا روان سي په دغه عادي نظام کې بره بیا توبه قبلیږي وس دغه ځای الله یا دی و دا کفار ته چې تلو لک چې بل دغه علامه منتظر چې دغه وخت کارم چې مر بیا د اخو راخیږي چې د جهان اخیری سي ابره پویږم چې قیامت راځي دې اس بو وسو با وکړم الته په درد خوري ایمه نه خوري نه هغه ځای ولا کتا ته پیدا وکي چې ملایکه ډاله د سوال لري چې ایمان راوړ کوم سودا دې داس وي یا الله عز وجل په خبرو در ثلاث یا عذاب د ښکارا کې خوب بر سودا دې داس وي یا دغه صدق شه د قیامت ویني نو دغه درو سر کارو انتظار کته کې انتظار دې غلطي کې کې یو یو که زم انتظار کو ما ته الله پر دین باندې مرګ را کې تا ته الله پر کفر پر شرک باندې د صدر لاره در کې دا تهجد د چا د فارو سودا دغه مکذبینو چې د مخ کې چرسي دې په تیر درس کې زه به بیرته ترجمه راو په خبره پويږي هل ينظرون دین و انتظار نه کوي دغه مکذبین چې د نبی علی السلام تکذیب کوي د مکه مشرکان الا ان مگر نه د دې خبرې ته اتي چې را تاګو کې هم ودی ته الملائکه ته ملائکه چې ملائکه ورته راشي بار ورته چې جناب صاحب ایمان را ورزه د الله ملک یم یا د عذاب ملائکه چې عذاب په لاس کې او یا اتي چې را سره ربو کربسته چې ستاره په خپل کې دا وویني چې زه ستا خدای يم دغه می رسول دی پر دغه ایمان را وړه یا چې را سره عذاب درپسته لکه کوئی تر چې مار پر راپورته کوي او یا اتي چې را سره بعض آیات بعضی نقش د قدرت الله چې د قیامت نقش مرګول ربک در ربسته چې ستاره در رب صدق شراسي لك دغ طلوع الشمس من المغرب دل مرخات دل خاص خل مرخاتل او يا غد دجال او يا اغدبة الارض ده نو فدغ ورز بس كيش يوم فدغ ورز بنو ياتي راتق وكي يوم فدغ ورز ياتي راتق وكي بعض ايات بعضي نخشه ربك دربستا لا ينفع نفسا ايمانها گٹھ نرسی نفس ایمان ہا ایمان دے تے چہ دی ورز منتظر چ ودا نقش راسی دل تی بے ایمان کل فائدہ کور خو بار مر تو بے دروازہ تڑ کی شو پتہ ورز بن یوم فدغ ورز یہ اچ چرا تا کو کی سو بعض آیات دا بعضی نقش رب کہ درب سے یعنی دا قدرت طرف سچتا درب دا قدرت دا نقش د شکارا کی دا غٹ غٹ دی لا یان پو او گٹھ نرسی پدغه وقت کی خو نفسن و هیڅ نفس ایمان ها ایمان دد سنگ ایمان گٹ نرسی و ہم لم تکن چ دی نو دا نفس اما نفس ایمان ی رو را وری من قبل د مخ چ په خو ایمان ندی را وری دلت دی بر جر جرم ز کی ته زور نه کی سوجی کی ایمان را وری الا و دلت گٹ نو ور سرسی و جا نفس دا یا او کسبت یا چې د کسب نه کړی په ایمان یا په ایمان کې د خیر اند خیر یا دا سدی چې دی خو مؤمن دی مگر و خو یو د خیر کار نه دی کړی ظالم چې به د کور را ووتی په ضرر باندې روان و روان د جن ضرر یې کاوه د خپل ځان ضرر یې کاوه دا هغه وخت چې دا نه ښه راځي اوس بار د ایمزي کتاب لی وشته توبه مې د پر پزه باندې ګوتې چرېږي دا چې مونږ کوي دلته دغه سړي ته دغه توبه هم ګټه نه رسي ایمان سرمایه خو لري خو د ګناه او څه توبه دا ګټه نه ورته رسي مثال یې موږ درته پیش کړي چې مال د ځکه نن غوټې یي په دغه وخت کې د ځاني توبه قبلېږي خو درته اوس په جنا وخته وي اخته وي اوس چې دا حالت وګوره اوس ما توبه ده نو زه هم اوس خو توبه داسې نه ده چې تی وس لري توبه کېده اوس خو چې ګل سره مال در باندې را کوټه سي دغه دا ځاني یې ښځې ګرده زارې ده توی کې مرکې در باندې وکړي خو ته د لاس غځولو ګر سره نه نو دا توبه سي کېږ دا هغه لکه ستا د زکندن په وخت کې چې نه کېدل د جهان د زکندن په وخت کې چې د ګرد جهان نظام په زکندن شروع سي په دغه وخت کې نو ام باره چې کېږ دغه توبه ده دغه نه قبلېږي نو الله دواړه خلک یاد کړ یو په خوا ایمان نه دی راوړي ایمان ګټه نه ورته رسي دا بل ایمان راوړي دی ګناکار دی اوس توبې کوي توبې ګټه نه ورته رسي د توبې در پر ده باندې بند دی مګر دا چې در قیامت بند دی که د یو څو عمر لپاره چې دا نقشه تازه یې بند دی نو ځینې علما هغه نظر لري ځینې دغه لري خو حکیم الامت رحمه الله دغه تایید کړې ده چې دا رقم نقشه چې خو بره تیرې سي چې جهان پر عادي نظام روان سي بره بیا د ګناکار توبه چې دغه څه کېږي هغه قبلېږي نو دغسې که کافر توبه کړل ایمان یې راوړي هغه قبلېږي نو خدل تعالی لا ينفع عقت نرسی نفسا و اسم نفس سوق ایمان و هذا ده ایمان کم ایمان لم تکونم چ دینو نی امانت ایمان را وری نی من قبل ده مخ او کسبت یا ده کسب نی کری په ایمان ها په ایمان کې ده ایمان خدر رو دی خیر اند خیر کسب نی کری ده قصری چ دی توبه گټ نور ته رسی نو چ دی ده دغه انتظار کوي ته بل شي ده خو نکي نو قل ورته و وای ورته انتظارو نو چې ایمان نه راوړی ته انتظار ده دغه شیانو کې چې جدا جدا سودا یې اوسي باره ته بیا امنتو بالله ووایه انتظرو انتظار وکړئ سید انا موږ هم منتظرون انتظار کوونکي پر ما ملاکه وغمېږي زه م انتظار کوم راځي چې دغه عالم مګر اوس خو پر جن روان یم انتظار کوم ته پر شرک روان یې انتظار کوې هغه وخت چې رالي باره به معلومه سي چې تا ته دا ستا انتظار ګټه کوي که تاوان درته درکوي نو دا خبره خو خلاصه شوه په دې کې تهجد ورکوي و چاته و مکذبینو ته چې انتظار مه کوه چې ایمان ځنډی زمر ایمان راوړه تکذیب پرېږده هغه پرون دې عذاب ورته ذکر کړی و چې ستا دپاره دغسې بد عذاب دی په دې پسې آیات کریمه کې چې ان الذين زه دغه ځای څخه چې بیا دي دلته الله تعالی د عمومي کافرانو بیان کوي دا مخکې چې چیرته خو ګرځي د مشرکانو سره و اوس داسې عمومي کافر بیانې چې تر دغه کافر چې دا دلته اوس ذکر کیږي مشرک هم تر لاندې دي چې هغه شرک کوي چې اهلي کتاب نه دي په اهلي کتاب کې یهود او نصارا هم تر لاندې دي دا نور دهریان چې ورته ویل کیږي اهلي بدعات چې ورته ویل کیږي دغه باطل پرستان ګرده تر لاندې دي نو د دغو ټولو په دغه ځای کې چې دي د هغو بد الله تعالی بیانې د هغو هغه د جن څخه لرې والي بیانې لکه دا مخکې چې خاص د مشرکانو سره خبره را روانه وه اوس یوازې مشرک دي یا د مطلق کافر او بدکاره چې مشرک د هغه یو شاخ دي یهود او نصارا یو شاخ دي کېدای شي په مضمونو نه تاسو پوهیږي مشرک چې دي عام کافر څخه جلا یو شاخله ده یهودی د عام کافر یو شاخله ده نصرانی د عام کافر یو شاخله ده دهری د عام کافر یو شاخله ده نو دغه په عمومي توګه سره چیرې د دې هغه بجې بیانې لکه مخکې چې واځي د مشرکانو په باره کې چې هغه بیان کاو الله عز وجل و ان بشک الذين اخ خلق فرقوا چې دې سره چکر چکر کړی دي دینهم جند دي جنه دغه سره اشلا پشلا کی ورته اریانه چې اوس دا اوس کایه چې چې زمره دغه اوس جند دي خپل دا د اعمال پر د کفر شای دی ورکی سج چې دی د جناری وینو ان به شک الذين اخ خلق فرقوا چې دې سره جلا جلا کی جنه هم جند دي چې علاکم جند دي تور کړیو وکانو شیعا وکانو او دی جی شیعا دی ټوټه فرقه فرقه شیعه دغه ډلې ته ویل کېږي شیعه ډلې ډلې نو لست منهم فی شی لست ته نه یې منهم د دوی څخه یعنې د عذابه څه د دوی فی شی په هېڅ کې د اختیار ته ولې ورته نه پستنګه چې دغه خلک دا خبره نه مني دا ټوټې ټوټې سو دا په څنګ کې الله پاک وایي دا د عذاب اختیار یې ستا څه دی چې ته وایې نو شکستې مور ور کړې ته خو د دوی په عذاب مکلف نه ته په چا مکلف یې په دعوت او په تبلیغ مکلف یې ورته کوه دا چې دی مني که نه مني د دې پوښتنه ستا څه کېږي چې ولې نه دی منلی چې بیا په آخرت ته درولی دا خو دا ولې نه په ومني الله پاک زما بیان په واسه پر هغه مې ورته وکړي منلو نه منل یې د ده کار دی نو کېدای شي په خبره پوه شوې نو ان الذين بيشك اغكسان فرقوا شدي سر جلا کڑی دی جین هم جن دی ٹھکر ٹھکر کی س اخلی س پریجی وکانو او دی جی شیعا دل دل دل لست تنے منهم دی س یعنی په عذاب کی دی په هلاک ول کی دی پیشین په هیچ کی دی اختیار نو دا اختیار دی چات انما بيشك امرهم امر د عذاب د دی چدی هغه مفوض دی ال الله و الا تد عذاب امر خد الله سر دی پجی کی بل چا ای چا اختیار نه چلیر نو شچ د هغه اختیار د الله پاک سره سو ته اختیار نشته نو بره دغه شپاته سو دی بدغه مزه کی الله و یا ثم ينبئهم امر د عذاب د الله سدی چې الله عذاب ور لره ورکي ثم ورسته بیا ينبئوا اخبار ور کیهم و دیت بما فاق کارو سره کانو چې دی و يفعلون فعلك و نو عذاب چې ور لره ورکي بره خبر دغه خلاص په عذاب کې شې سدی بره هلاک خبر بیا ژوند نسته ژوند خوسته بیا چې را ژوند دی سونه الله پاک داد د اعمال ګرځ یو یو ور سجدي لکه عمل نامه چې ورته موږ فلاس ور لره ورکي دغه ورته چې دغه عمل دغه دغه دغه دا ګرځ بیرته ورته پیاده یي د نه دی چې تیر پر یر تیر پر یر نسته پکښې کې ثم بیا وروسته در چا تر دغه عذاب چې امر د عذاب خدا الله په لاس کې د عذاب چې ور لره ورکي وروسته هغه د ده اعمال ورښي چې دی په داسې نه وایي چې زه خیناکې پناکې تباه او برباد کړم د الله پاک سره خو ګرده یاداشت پروت یې د دې شیانو ثم بیا ينبئوا خبر ورکوي هم و دغه چاته و دغه کسانو ته چې دا دین یې سره ټکر ټکر کړي سره شیعه شعه ډلې ډلې سول بما په هغه اعمالو کانو چې دی و یفعلون فعلیک و نو دغه کسان چې دا دین یې ټکر ټکر کړي دا یوازې مشرک دی دا یوازې یهودي دی دا یوازې نصرانی دی دا یوازې یهودي دی دا یوازې د اهل بدعات دی ګرد مجموعه په دغه ستوري کې پر لوړ غښتله ته ان الذين فرقوا په عبارت باندې په دغه نظم کې الله تعالی دی ګرد پر لره ټول کړ یوازې مشرک نه دی دا ګرد هغه بجې بیان کړ ته ګرد هغه استحقاق د عذاب بیان کړ چې و دی تعالی پاک عذاب ورکی فقط خبره دا ده چې ستا په لاس کې دی عذاب ته مور سجل څنګه کېږي دی چې د جس دانګ رنه نه کی چې د نبی علی سلام په اختیار کې دی نه نه راجع عذاب نو نستګه سره یا راوي زما سره امر سابع د حساب کتاب کول کیږي اژنو چې حساب کتاب کول کیږي د دې به دستور څنګه وي د دې به هغه قانون د جزا څنګه وي خبره پوهیږي یو سړی وای بیا حساب کول کیږي حساب کتاب کیږي ګرد لاین درو مې پښتنه ځنی کوم بار نو ګرد خلګاری یعنی چې په چیش کې پښتنه راځو کی نه لکه اوس ګورمنټ راځي دا ته پوجان و دې خلګ راو بس موږ حساب کو مشتره ملمی چې شي حساب خدای خبر دا اوس د سره یو پښتنه کوي دا د جای دا دو پښتنه کوي دا اوس د لمنځو پښتنه کوي ولاړ دي وایره یو سی زی حساب کو الله عز وجل د دې حساب قانون شي چې د حساب چې الته کیږي د شو د بد دوار سره قانون دغه رقم دی پر دغه رقم حساب کیږي بل اوس خپل ورلې حساب سره کم تیارې خپل عمل لمه څنګه تیارې ګور دلته قانون د حساب دی مخکې حساب ذکر شو چې سمو ينبئهم بما كانوا يفعلون وسه قانون درشي من ارغسو جاء چې درا تکړی بل حسنه کې پنی کسر ار چا چې په حسنه او پنی کې په یو نه کې راته وکي قانون یاد دی فلهو د د پاره عشر امثالها عشر امثال لس چند دی هدا دغه حسنه په مضمون پوس اقل او قلیل معیار دغه چې یو حسنه دی وکړل اقل او قلیل په لس خو دی چې دی کنه په نور ځای کې در او ساو چند نه دی ذکر سوی والله یضاعف لمن یشاء تر او ساو بالا نه دی ذکر سوی خوشرو ده دغه ذات در دغه اقل او قلیل نه دی هر نیکو کار چې خپل نیکی په شی اخلاص ور لره وکړ په ځل کې دی دا ګارانټي د الله تر طرفه لري چې الله خو یو په لاس راکړي کنه راکول غزک په ما کې دی کده الله په وعده کې دی که زک په مشکل دی چې اخلاص معلوم دار نه دی پکشي کې سوی ریا پکشي کې سوی ده کریا نه وای پکشي کې نو خمه دا د لس چند دیغه خود شک او تلی دستور و قانون دی د امر قانون د جزا ذکر کی د نیکو کار د فارس څنګه شایسته قانون کې شې څنګه شایسته قانون یک شې شاو یو حسنه فلس چند کړه بالا په سیدی زیاتی جنو او من ارغ صوت جاء چې دی راتګ وکي بل دا د حسنې غوای من ارغه څوک چې اچ راتګ وکي بل حسنته په یو نه کی په یو شایسته عمل فلهو نو دلر عشر امثال لس چند دی هدا چې دغه حسنې کوکه لس یکړي دی ومن ارغ څوک د بدی قانون در بیان څوک چې بیا بدی کی دغه بیا څنګه جزاء دغه دستور بیا سره کم دی ومن ارغ څوک چې اچ راتګ وکي بالسيئة فهو بجسر يوا بجي كرد فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى ودت جزاء بدل نور كول كيجه إلا مثلها مگرنا مثل يعني اندازه هاد ايغه سي اچ سن گنا اد اوغونه قدر سي جزاء لا پاکور لروكي وهم لا يظلمون وهم دغ دوال دلي چي کی مدل یوا دغه حسنه را وړی در غلی دی میدان ته حساب میدان ته دا بل چې بجی را وړی د سیئه را وړی د حساب میدان ته دی دوایړي چې لا یظلمون الا یظلم نور سره کول کیږي ظلم سمانه نه کیږي هغه چې حسنه را وړی ده دا هغه سره په دغه مسله کې ظلم نه کیږي چې اگر سره حسنه نه یی او یادای چې علاوه یې زبونه برم دا حسنه په یو حساب کې ده دغه بالا پلس مور حساب یی نه نه نه نه نه دا علاوه ای دا دغه سبخه وعده بالکل پلس کدای چې ډیر به ام حساب شي نه حسنه ور کیږي چې د یزما سره زیل موسو څونه حسنات یې مکړي وس بلا که شی لای او نه دار کم کیږي چې حساب ور کم شي چې مش خو پر شه نیت باندې د اشیان کور خوشاله چې پلس چند به ری حساب کی د خو ګور هغه دی زما سره پلس چند کی دوه چند کم کړي زما غیف اته حساب کی الله وی دا ظلم نه کیږي نه د سی ای ولا سره کیږي سی ای ولا ما خو نو لاس ګنا یو کړی د څه چې په ما پسته کړی په خدای کې په زر در کم دونې راپسی کیږي دا ظلم امن ور سره کول کیږي د سی ای والا سره چې د ځانه دې په دپسې بدی لیکل سوی دا خیانت دی ظلم دی دا کار علاوه نه د چا سره وس نه د چا سره نه د نیکی والا سره هغه سی ظلم چې ور کمه کې یې اگر سره نیکی نه یې نه د بدی والا سره کیږي چې بدی ور ډیره کې د یو کړه د جوې کړي چې تا ډیر پسې لیکلی الله دا ګارانټي مور لره درکړه نو په دغه آیت کریمه کې د دغه حساب چې د ارزې کړي دی دغه دستور درکې چې نیکو کار ساده لپاره دستور قانون دغه دی یا ځاته راسه که بیا ستاسو سره ظلم اوس بیا وا بدی والا چې دستور ورکړي چې تاسو سره د یوې یوې حساب کو کیږي د یوې یوې چن مګر نو کوشش وکړه هغه یو مکو د سنې چې دا په یوې حساب کیږي مګر کېد حسنات ډیر په مزمن په یوه اوس ګورز موږ یو نه کی په چا حساب کیږي په لاس فرض کې د ورځې مولس نیکي وکړي نو سل خو سبیا کنه سل اصل درجه اسول مګر هغه چې د یوې ورځې حساب راوخلي بدی دوه سوي نیکي چې هغه سل نو خدا از موږ د طرفه څخه تکاسل سوی دی چې بابا نه کې په یو په لاس حساب کې د تحصیل تر رسولي کې سری او بجې چې د یو په یو حساب کې د 2 ساعت ته رسولي نو خو ستاد د نه کې در خواجه د بدی جزا با ډیره ده بدی ډیره ډیره کوي نو دا د حساب قانون او شول شو وس نر هغه د حساب په جاره ماده کې نيسي قانون یې هغه دی الله عز وجل بیان کی نو الله عز وجل توفیق را لره راک چې د حسنات ډیره شتو کنی اسانی خیرات تبیع رسی ایوانی کی یوا سبحان اللہ فلاستر تی اسابی یوا لا الہ الا اللہ فلاستر تی اسابی او دای اقل و قلین دی مرو لوغ جا لافاک چار سون جی اخلاص دیریر او غون جی چیش کش اندازی دیریر یو المز چتا پا جماعات که فلاس پا یقین دی مگر پا حدیث کی اوویش ذکر کردی پا حدیث کی پنزیویش ذکر کردی خوچ سون اخلاص دیریر دا درجه نور امسی بلنده کیر نو اللہ عز و جل جز مجھ نصیب کی اللہ جی متداغ قانون مطابق کامیاب کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.